أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد evet حسن hadisti mi inşallah tabi şunu belirtelim حسن لذاته sahih de iki ayırmıştık sahih لذاته ولغيره. Burada da hasen de iki ayrılır. Lizatihi ve li gayrihi. El hasen tarifuhu lügaten huve sıfatun müşebbetun minel husni bimana el cemal. Güzellik manasında hasen kelimesinin yani husni kelimesinden türemiş. Güzellik demek. Yani bu kelimeden türeyerek hasen kelimesi çıkartılmış. Manası güzel olmak demek yani. İstilahen ihtilafet akvalul ulema'i fi tarifil hasen. Hasen hadisin tarifinde ise ıstılahi manasına gelince alimler ihtilaf ettiler. Nazaran li'ennehu mutavassitun beyne sahihi ve da'ifi. Çünkü bu mertebe sahih ile zayıf arasındaki bir mertebedir. Ve li'enne ba'dahum arrafe ahada kısmeyhi. Ve se'azikuru ba'de tike tarifat. Sonra اختاروا ما اراه اوفق من غيره. Yani bazı şimdi tarifler getirecek, sonra da en racih olanı tercih edecek inşallah. Tarifu'l Hattabi. Hattabi'nin tarifi ilk Bukhari şerhlerinden bir tanesidir. Hattabi'nin yaptığı. Kadıyyad'ın hocasıdır. İmam Nevevi ondan çok nakil yapar. Onda Bukhari şerhi falan var. Huwa ma urife mahrajuhu. Yani mahreci bilinendir diyor. Veştuhure. Veştuhure ricaluhu. Ricalleri senedin, hadisin senedinin ricalleri meşhurdur. Ve aleyhi madaru ekseral hadisi. Ve birçok hadis onun etrafında döner. Yani birçok sahih hadis de onun etrafında dönerek kuvvetlendirir yani. Ve huvellezi yekbeluhu ekseral ulemai. Ekseri ulemanın kabul ettiğidir. وَاَسْتَعْمِلُهُ عَامَةُ الْفُقَهَاءِ. Fakihlerin çoğunun kullandığı hadistir diyor. Hasen hadis. تَعْرِفُ التِرْمِيزِ. Tirmizi, İmam Tirmizi ise nasıl tariflendirmiş? كُلُّ حَدِيسٍ يُرْوَى لَا يَكُنُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ. Bütün rivayet edilen hadiste yalancılık senedinde itham edilen kimse olmazsa. وَلَا يَكُنُ الْحَدِيثُ شَاذًا. Hadis şaz olmazsa. وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَلِكَ. Buna benzer herhangi bir yönden eğer başka bir şekilde nakl olunmadıysa. فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. O bizim yanımızda hasan hadistir. تَعْرِيفُ İbn Hacer. İbn Hacer al-Askalani'nin tarifi ise. قَالَنْ وَخَبَرُ الْأَحَادِثِ بِنَقْلِ عَدْلٍ. Ahadi, ahad olan haberdir. بِنَقْلِ عَدْلٍ. Adil bir nakille, tam bir daptla yani tam bir hıfızla, ezberle. Mutasil senedi. Senedi birleşik olan, kopuk olmayan, illetli olmayan. Ve la şazcin. Şaz olmayan. Ve sahihu lizatihi. Sahih lizatihi olan. Fe inne haffet daptu fel hasenu lizatihi. Eğer diyor dapta bir hafiflik olursa o zaman hadis hasen olur diyor. Normalde hadisle aynı şartlar, sadece ravinin daptında biraz hafiflik olursa, değil ki yalancılık, değil ki işte vehim, ne olacak? Ravinin hıfzında birazcık zayıflık olacak. O zaman diyor hasen olur diyor. Derim ki diyor, şimdi tercih edecek. Fekennel hasene inde İbni Hacer'in huve sahihu idâ khaffe daptur ravihi. Yani diyor ki İbni Hacer'in yanında diyor hasen hadis, sahih hadisin birazcık dapt açısından, ezber açısından zayıflamasıdır diyor. Ey kale dabduhu. Ve hayru ma urife bihil hasen. Yani en hayırlısıdır diyor hasen için yapılan tarifler arasında. Ama tarifu'l Hattabi fe alayhi intiqadatu kesiratun. Ama Hattabi'nin tarifinde ise çok şeyler vardır diyor. Yani çok farklılıklar vardır. Evet. Ve amma Tirmizi fekad arrafa ahada kısmeyn. Hasen. Tirmizi ise hasenin bir sınıfını sadece tarif etmiştir. Vel hasen li gayrihi. Hasen li gayrihi olan hadisi tarif etmiştir. Vel aslu fi tarifihi ey yu'arraf el hasenu li zatihi. Ama hasen hadisin tarifi deyince asıl Ya Hasan lizatinin tarifinin yapılması lazım diyor. لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل. Çünkü Hasan lizatihi olmayan, Hasan ligayrihi olan hadis zayıftır asıl olarak. Hasan ligayrihinin zaten tanımına ihtiyacı yok. O zayıf hadis. İrtika ila mertebetil hasen. لِإِنْجِبَارِهِ بِتَعَدُّدِ تُلُوْفِهِ Yani birçok yolla eğer icbar olunur, zorlanırsa, arttırılırsa o zaman lizatihi olabilir diyor ama öyle olmadığı müddetçe yaptığı tanım Hasan ligayrihinin tanımıdır. Ki o da zayıf hadistir ki Hasan hadisin tanımıyla alakası yoktur. Peki nedir o zaman doğru tanım? Tarifül muhtar. Tercih edilen, muhtar, seçilmiş olan tarif. Ve mümkün en yu'arraf el hasene binaen ala ma arafehu bihi İbn Hacer bima yeli. Ha, tercih edilen tarif ise diyor, Hasan hadisinin şöyle tarif edilmesi mümkün olmasıdır. İbn Hacer'in söylediği tanım üzerine. Hı. Huwa ma ittasala sanaduhu bi naqlil adl allazi khaffa dabduhu. He. Diyor ki senedi muttasıl olan ve adil naklinde adil olan ancak adil olmakla beraber hıfzında birazcık hafiflik olan an misli ila muntahaha senedin başından sonuna kadar da bu şekilde olan min gayri şuzuzin ve la illet şazlık ve illet olmadan var olan hadisin adı Hasan hadistir. Yani sahih hadisin bütün şartlarını barındırıyor. Hasenliği indiren şey nedir onu? Ravinin, daptının hafifliğidir. Hükmü hı? Evet, nedir hükmü? Huve kesahihi fil ihticacı bihi. Tabi burada şimdi ihtilafı getirecek Allahu alem. Yani diyor hükmü diyor sahih hadis gibidir hüccet alma noktasında. Ama tabi bu şartlar olursa zaten sahihin şartlarını koruyor. Hani daptın hafifliğe uğraması sahih ne yapar? Li gayrihi yapar. Li zatihiden li gayrihe düşünür. Ama sahihtir o. Ama hasen li gayrihi olan zaten zayıf babındandır. O hüccet olmaz. Ulemanın yanında. Ve in kâne dûnehu fil kuvveti. Ve lezâlike ihtece bihi cemî'ul fukahâi. Bu yüzden hani bu yapılan tanımdaki gibi bir hasen hadise ulema ihticac etmişler, onunla amel etmişler. فَعَمَلُوا بِهِمْ وَاِحْتِجَاجِ بِهِ مُعْظَمُ الْمُحَدِّسِينَ وَالْأُصُولِينَ أُصُولِيِّينَ اِلَّا مَنْ شَذَّ مِنَ الْمُتَشَدِّدِينَ Diyor ki bununla beraber hüccet edinme noktasında hadisçilerin ve usulcülerin tazimi vardır. Ancak müteşeddit olan bazı şaz görüşler var. Onlar bu hadisi bile kabul etmemişler. Muhaddislerden bazıları var. Hasen'in bu tarzını yani İbn Hacer'in tanımı üzerine seçilmiş tanım olarak yapılan sahih hadisin bütün şartlarını kabul eden sadece adil olan ravinin daptının zayıflığından dolayı Hasan diye isimlendirilen hadisin hüccet olmasında bazı müteşeddid olan yani sert olan, şedid olan bu meseleyi çok sıkı tutan alimler onları da amel edilmez, onlarla hüccet alınmaz demişlerdir. Evet. وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح. Bazıları da sahih bir çeşidi olarak saymışlar. Kim? Mutesahilin. Yani kolaylık gösterenler. Değil mi? Sahil kolay demek. Kolaylık gösterenler kimdi? Mesela İbn Hibban ricallerde neydi? Mutesahildi. Öyle değil mi? Kel Hakim mesela. Kel Hakim. Ve İbn Hibban. Ve İbn Huzeyme. Ma kavlihim bi ennehu dûne sahihi mübeyyini evvelen. He, onlar bunu söylemekle beraber ne diyorlar? Sahihin dışında evveliyatlı olarak açıktır diye de belirtiyorlardı tabi. Ama onlar sahih gibi sayıyorlardı. Bunu belirtmekle beraber bu tarz bir hadisi sahih hadisin hükmü gibi sayıyorlardı. Dediğimiz gibi bunlar sahihleme noktasında tesahül olan alimlerdir. Ama müteşeddid olan fakihler, usulcüler ve muhaddisler Hasan hadisi dahi ne yapmamışlardır? İhticaç edinmemişlerdir. Misaluhum. Nedir mesela örneği? Ma akhrajahu Tirmizi'yu kâle. Tirmizi'nin tahric ettiği şu hadistir mesela. Haddesena Kuteybe. Kuteybe bize haber verdi. Haddesena Ca'fer ibn-i Süleyman el-Duba'iyye. An Ebi Amran el-Cevni. An Ebi Bekir ibn-i Ebi Musa el-Aşari'ye. Kâle. Ebu Musa el-Aşari sahabidir biliyorsunuz. Evet. Semi'udu Ebi bi hadretil aduvi. Düşmanların hazır olduğu zaman babamdan işittim ki diyor. Yekulu. قال الرسول صلى الله عليه وسلم Resulullah aleyhissalatu vesselam diyordu ki İnne ebvabel cenneti tahta zilalis suyuf. Şüphesiz cennetin kapıları kılıçların gölgeleri altındadır. Resulullah bunu söylemiş aleyhissalatu vesselam. İnne ebvabel cenneti tahta zilalis suyufi. Evet. Yani cihadın fazileti babında Tirmizi bunu tahric etmiş. Evet. Fe'ler hadisu kâle anhu Tirmizi. Bu hadis hakkında Tirmizi dedi ki Hâzâ hadîsun hasenun garibun. Bu hadis hasendir, gariptir. Kultu. Derim ki diyor. Ve kâne hâzâl hadîsu hasenun. Bu hadis hasendir. Li'enne ricâle isnâdihil erbaate sikâtun. Bu hadisin senedindeki bu dört adam Kuteybe, Cafer İbni Ebi Süleyman, Ebi İmran el-Cüveni ve Ebu Musa el-Eşari dördü de sika ravilerdir. İlla Cafer İbni Süleyman el-Dubai'yi. Ama Cafer İbni Süleyman'a gelince feinnehu hasenul hadis. Yani on hadisi güzeldir derken demek ki bunun daptında ne var? Zayıflık var. Yani adil bir adam, fakih bir adam, Allah'tan korkan biri, yalan konuşmayan biri ama hafızasında nelik var? Biraz zayıflık var. Bu neden olabilir? Yaşlıdır, yaşlanmıştır, yaşı ilerlemiştir. Doğal şeylerdir bunlar. Evet. Lizerken nezelel hadisu an mertebeti sahih ila mertebetil hasen. Sırf bu sebepten hadis için sahih demiyor, hasendir diyor. Anladınız mı? Sırf bu sebepten dolayı ikinci bir mertebeye, yani hasen lizatihi mertebesine hadisi indirmiş. Tabi hani Cafer İbni Süleyman'a kim demiş on hadis hasendir diye? İbni Hacer el-Eskalani hafız. Meratibuhu kema enne lissahihi meratibe yetefavetu biha ba'du sahihi an ba'du. Diyor ki mertebeleri tıpkı sahih mertebelerinin var olduğu gibi bazısının bazısından üstün olması gibi hasenin de diyor mertebeleri vardır. Kederke fe inne lilhasene meratibe. Eyvah. Fakat ceale hel zehebiyyü mertebeteyni. İmam Zehebi ne yapmıştır? İki mertebeye ayırmıştır onu. Ve kale demiştir ki feala meratibihi en yüce mertebesi mehtulife fi tashihi hadisi ruvatihi ve tahsinihi. Hadisin sahihliğinde ve ravilerinin hasenliğinde ihtilaf edilen hadisi olarak birinci mertebeyi belirlemiş. Hadisi Behz ibn Hakim. Behz ibn Hakim hadisi gibi diyor. O babasından, dedesinden, ve Amr ibn Şuayb'den, o da babasından, o da dedesinden, İbn İshak, İbn İshak'ın, ondan nakli gibi. Ve emsal yezalike mimma kıyla innehu sahihun. Ve min edna meratibi sahih. Yani bu hadis senetleri için sahih denir. Bunlar en az sahih mertebesindedir. Yani kastettiği ne burada? Evet, bu adamların hepsi sika, bunlar adil, güvenilir adamlar. Sahih'in şartlarını hep koruyorlar. Neydi hasenin tanımı? Daptında zayıflık var. Dolayısıyla bunlar sahih'in en düşük mertebesi, öyleyse hasen en yüce mertebesi oluyorlar. Sonra ba'de zalike mehtulife fi tahsini hadisin ruvatihi ve tad'ifihi. İkinci çeşit ise hadisin hasenliğinde ihtilaf edilip ravilerinin zayıflığında ihtilaf edilmesidir. Ki hadisi Haris ibn Abdullah. Haris ibn Abdullah gibi. Ve Asim ibn Damra. Mesela. Ve Haccac ibn Aradat. Bak bu isimleri çok göreceksiniz. Şimdi hani ilim okudukça, hadis ilmine vakıf oldukça artık insanları tanı. Mesela Asim ibn Damra, Tirmizi'nin rivayet ettiği mesela bu ikindinin İlk sünnetiyle alakalı rivayeti yapan ravidir mesela. Bakın görüyorsunuz bunların hemen zayıftır, sağlamdır, sikadır. İbn-i Luhay'a gelecek mesela. O da hadisi zayıf kabul edilmiş bir adamdır. Muhaddisler hep öyle söylemiştir. Biraz böyle senetlerle iştigal ede ede artık insanları da tanımaya başlayacaksınız ravileri de. O zaman anlayacaksınız ki Elbani gibi bir adam bu asırda çıkıp hani nasıl hadis tahric etmiş. Öyle çok zor bir şey değil. Oturup tek tek bu isimleri ezberlerse bir insan, o da şahıslar hakkında alimlerin görüşlerini, bu usulleri aldıktan sonra kalkıp ne yapabilir? Kalkıp hadisler için bu sahihtir, bu hasendir, bu zayıftır diyebilir. Ama gerekli midir? Abesle iştigaldir. Zaten ümmet yapmış. Yani kalkıp bir yeni bir şey ortaya koymanın anlamı yok. Selef gereksiz telif yapmazdılar. Gereksiz telif riyakarlık babındandır. Devam. Mertebetu kavlihim hadis. Sözlerinin mertebesi. Hadisun sahihul isnadı. İsnadı sahih olan hadis. Ev hasen isnad. Ya da isnadı hasen olan hadis. Kavlul muhaddisin. Evet. Hada hadisun sahihul isnadı. Duna kavlihim. Hada hadisun sahihun. Ha, şimdi muhaddislerin tek tek ibarelerinin manaları var. Şimdi fakihlerin ıstılahını bilmezsek neyi kastettiklerini anlamayız. Diyor ki muhaddislerin bu hadis sahih isnatlıdır sözü, bu hadis sahihtir sözünün dışında bir sözdür. Yani demek ki bu hadis sahih değil. Eğer bu hadis sahih olsaydı derdi ki hada hadisun sahihun. Ama demiş ki sahihul isnadi. İsnadı sahihtir. Demek ki burada anlaşılıyor ki hadiste bir arız var ki sahihlik ismi ona ilahak edilemiyor. Evet. Gene şöyle bir sözleri muhaddislerin. Hâzâ hadîsün hasenun isnâdi. Bu hadisin isnadı hasendir. Dûne kavlihim hâzâ hadîsün hasenun. Bu hadis hasendir sözünün dışında bir ıstılahtır. Oradan da bir mana irade etmekteler. Liannehum kad yesihû ev yahsunul isnâdu dûnel metni. Diyor ki hadis sahih olabilir veya hasen olabilir isnadın dışında. Metin için bu söylenebilir. Çünkü şazlıklar veya illetler olabilir. فَكَأَنَّ الْمُحَدِّسَ اِذَا قَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ تَكَفَّلَ لَنَا بِتَوَفُّرِ شُرُوتِ الصِّحَّةِ الْخَمْسَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Eğer bir muhaddis derse ki bu hadis sahihtir, demek ki bu hadis 5 tane şartı bünyesinde toplamış hadistir. اَمَا اِذَا قَالَ هذا حديث صحيح الاسناد. Ama derse ki bu hadisin isnadı sahihtir. Fakat tefekkelu lana bi tekeffele lana bi tevaffuri şuruti selasete min şuruti sıhhati. 3 şartı barındırıyordur ama 5'e tamamlanmamıştır şartları. Fehiye nedir o 3 şart? Ve ittisalul isnad. Senet muttasıldır. Kopukluk yoktur senette. Ve adaletur ruvati. Raviler adildir. Ve dabtihim. Raviler nedir? Hafızaları güvenilir insanlardır. Ama var olmayan iki tane şarta gelince nefyü şuzuzi, şazlıktan nefy olunmaları, illetten nefy olunmalardır. فَلَمَ تَكَفَّلْ بِهِمَا لَمْ يَدَثَبَّتْ مِنْهُمَا. Yani bunlarla eğer şey olmazsa tekeffele, yani bunları bünyesinde barındırmazsa o zaman hadis sabit olmaz sahih şeklinde. Ama isnadı sahihtir, kendisi sahih olmasa da. Lakin لو اختصر حافظ معتمد على قولهم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يذكر له علة. Mesela diyor ki hafız. Hafız kimdir? Muhaddisin birinin unvanıdır. Öyle değil mi? Emirül müminin fil hadisin altıdır. Onlar da gelecek inşallah. هذا حديث صحيح الاسناد diyor ki bu hadisin isnadı sahihtir mesela. Ancak illet zikretmiyor. Nedir o zaman? Fezzahiru. Fezzahiru sıhhatul metni. Metinin sıhhati o zaman zahirdir. Lennel asle ademul illeti. Ve ademul şuzuzi. Asıl olan illetin var olmaması ve şazlığın var olmaması sebebiyle o zaman anlayacağız ki diyor bu sözün zahirinde bunun metni nedir? Sahihtir. Muhaddis diyecek ki o zaman. Hâzâ hadîsun sahîhul isnâd. Bu hadisin isnadı sahihtir diyecek. Ardından illet belirtecek. Anlaşıldı mı? Ardından illet veya şazlık getirecek ki anlayacağız. Biz bu sahih hadisin 5 şartını bünyesinde bulundurmayan sadece isnadı sahih olan, metni sahih olan, isnadında kopukluk olmayan, ravileri adil olan, dapları olan bir hadis. O zaman hasen lizati oluyor. Sahihin en alt mertebesi oluyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla illet belirtmesi lazım, şazlık belirtmesi lazım muhaddis. Devam. Çünkü özür dilerim, asıla bırakılır diyor. Çünkü asıl nedir? İlletsiz ve şaz olmamasıdır. Ama bunu söyledikten sonra ardından illet veya şazlık belirtirse o zaman diyor sahih denmez hadis için. Bu hadis sahihtir denmez. O zaman ne denir? Hasen lizzatihi, yani sahihin en alt mertebesi. Tirmizi ve başkalarının hadisun hasenun sahihun. Bu hadis hem hasendir hem sahihtir sözlerinin manası nedir o zaman? İnne zahira hadihi'l ibareti müşkilun. Bu ibarenin zahiri sorundur diyor, müşkilattır. Lianel hasene yetekasaru an dereceti sahihi. Çünkü hasen eğer taksirata uğrarsa, sahih derecesinden taksirat olursa hasen olur zaten. Fekeyfe yucme'u beynehuma ma'a tefavuti mertebetihima. Nasıl o zaman sahih ile hasenlik bir araya gelir, aynı ismi alır bir hadis? Ve lekad ecabel ulema'u an maksudi tirmiziyi min hâzihil ibareti bi evcibetin, ecbibetin, mutaaddidetin. Diyor ki birçok alim Tirmizi'nin maksadının ne olduğunu bu ibareden farklı yollarla cevaplama çalışıyor. Çünkü Tirmizi açıklamamış bunu. Müşkilat bu. Çok konuşmuş alimler. Yani neyi kastetti? O kastı açıklayacak bir ortada yazı veya bir talebenin sözü olmayınca ne oluyor? Müşkilat çıkıyor ortaya. Hepsi de bu sefer izah etmeye çalışmışlar. Ehsenuha ma kalahul Hafız İbn Hacer. Hafız İbn Hacer'in söylediği en güzel sözüdür diyor. Ya da Suyuti de bundan razı olmuş. Bundan. Aşağıdaki gibi de mulahhas etmişler. Özetlemişler diyor. Diyor ki bir hadisin iki isnadı ve daha fazla isnadı var ise hasen ve sahih dediyse demek ki hadisin iki veya daha fazla yoldan isnadı var. Bir isnadı sahihken bir isnadı da sahih, hasen. Dolayısıyla diyor bunu kastediyor. Yani bir yoldan hasen, bir yoldan sahih bu hadis demek istiyor. Eğer tek isnatlı bir hadis için dediyse bu hadis hasen sahihtir. Manası o zaman ennehu hasenun inde kavmin minel muhaddisine sahihun inde kavmin aharin. Demek ki bir grup muhaddise göre bu hadis hasenken bir grup muhaddise göre sahihtir demeyi kastediyor. Ama hadis tek senetliyse, ama hadis iki veya fazla senetliyse demek ki bazı yolları hasen, bazı yollar sahih olan bir hadistir. Fekennel kailen yuşiru ilel hilafi beynel ulemai fil hükmi ala hazel hadise. Yani bunu söyleyen kişi alimler arasındaki ihtilafa, bu hadisin hükmü noktasındaki alimler arasındaki ihtilafa işaret etmektedir diyor. Evlen meteraccah lideyhi hükmü biya hadihime. Bir de yanında biri racih olmamış. Yani tercih yapamamış yani. Yani iki tarafında delilleri, izahları kuvvetli gelmiş. Bunu buna tercih edemiyor. Tercih edemeyince hüküm yanında mercuh bir şekilde olmayınca diyor ki hasen sahih mesela. İki şekilde ifade ediyor. Taksimul Begavi'yi ehadisel masabih. Diyor İmam Begavi'nin diyor masabih adlı hadisleri taksim etmesi, kısımlandırması. Kitabın adı Masabih-i Sunne aslında. İşte birçok hadisi sahihindeki işte dört hadis kitabındaki Sünen-i Darimi'ndeki hadisleri ne yapmasıdır? Yapmasıdır. Normalde hatip onu yapmış. Bu kitabı toplamış. Begavi de üzerine ziyade yapıp kitabın adını Mişkatül Masabih diye yapmış. İsimlendirilmiş. Masabih ne demek? Lambalar. Yani kandillerin ışığı demek bir manada. Bu Buhari, Müslim dört hadis kitabı ve Sünen-i Darimi'yi ne yapmış? Hepsini bir araya toplamış hatip. Üzerine Begavi ziyade yapıp kendi o kitabı daha kamil hale getirmiş. İmam Begavi Şafilerdendir. Şerh-i Sünnesi de var biliyorsunuz. Şeyi var, özür dilerim, Şerh-i Sünne diyorum. İmam Begavi'nin tabi Şerh-i Sünnesi var. Kendi işte hadisleri toplayıp istinbat yaptığı fıkıh kitabı. Orada da birçok hadis nakleder. Kendisi de muhaddislerin yani cümlesinden sayılır. Kendisine bu konuda itimat edilir. Şimdi Begavi bakalım hasen hadisleri bu nasıl taksim etmiş sahihlerle hasenleri. Derece İmamul Begavi. Derece yani derecelendirdi İmam Begavi fi kitabihi el-Masabihi ala istilahi hasin lehu. Demek ki kendine özel bir ıstılah koymuş. Yani onun haseni ve sahihi diğer cumhur muhaddislerin tanımladıkları ve ifadelendirdikleri gibi değil. Begavi'ye has bir ıstılah var. وَهُوَ أَنَّهُ يَرْمُزُ اِلَى الْحَادِيثِ اللَّتِي فِي صَحِيحَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فِي قَوْلِهِ صَحِيحٌ. ولا الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله حسن. Böyle garip bir şey. Yani Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisleri koyarken o Mesabih adlı kitaba sahihtir demiş. Sahih deyince ne anlaşılmış? Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Ama dört kitapta ise neydi onlar? Nesai, İbn-i Mace, değil mi? Tirmizi, Ebu Davud. Bu dört kitaptan ise naklettiğinde hasen demiş bunlara. Ama hakiki manada hasen sahih değil. Ebu Davud'da da Tirmizi'de de birçok sahih hadis var değil mi? Bukhari Müslim'in şartına göre. Ama o sahihlikle hasenliği Bukhari ve Müslim ve diğer dört kitap olarak isimlendirmiş. Bu ona has bir ıstılahtır İmam Begavi yaz. Ve istilahu la yestekimu ma'al istilahi. Amin. İstilahil muhaddis. Muhaddislerin önünde yani var olmayan sadece İmam Begavi'ye has olan bir ıstılahtır bu. لأن في السنن الأربعة الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكر. Çünkü dört sünnet kitabında ne vardır? Sahih hadis de vardır, hasen hadis de vardır, zayıf da vardır, inkar edilmesi gereken hadis de vardır mesela. لذلك نبه ابن صلاح. İbn-i Sallah ne yapmış? Bu konuda uyarmış. Nebbehe münebbih, uyarıcı, alarma diyorlar. Araplar değil mi? Çalar saate diyorlar münebbih diye. Nebbehe uyarmış. İbn-i Sallah bu konuda uyarmış, sakındırmış. Nebevi de bunu işaret etmiş. Nebevi de Şafilerdendir zaten. Begavi o yüzden iyi bilir, iyi tanır. فينبغي على القارئ في كتاب المسابيح. Masabih adlı kitabı okuyan okuyucunun buna dikkat etmesi gerekir. En yekuna ala ilmi an istilahi al-begaviyyi khasi fi hadal kitabi inne kavlihi anil ahadisi sahihun ev hasenun. He, Begavi'nin kitabından faydalanıp hadis okuyacak kişinin bu ıstılaha dikkat etmesi gerekir diyor. O yüzden kitapların mukaddimeleri çok önemlidir. Mukaddimelerinde buna benzer ıstılahların izahı vardır. Kitapların mukaddimelerinde, ön sözlerinde, girişlerinde onları çok ciddi, dikkatli okumak lazım ki kitapta hata edilmesin. الكتب التي من مذنات الحسن. حسن olduğu zannedilen kitaplar hangileridir? لم يفرد العلماء كتبا خاصة بالحديث الحسن المجرد. Sadece hasen hadisin anlatıldığı ve rivayet edildiği özel bir kitap ulema tasnif etmemişlerdir. كما أفرد الصحيح المجرد في كتب مستقلة. Mesela sadece sahih hadislerin toplandığı müstakil kitaplarda olduğu gibi yapılmamıştır hasende. Nedir o müstakil kitaplar? Bukhari, Müslim, değil mi? İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban, hakim ne yapmışlardı? Sahih olarak sadece sahihleri topladıkları telifler yapmışlardı. Lakin hunaka kutuben yekseru fiha vücudul hadisil hasene. Ancak bazı kitaplar var ki o hadislerdeki çoğu çoğu hadis hasen hadistir. Femin eşhari tikel kutubi. Bu kitapların en meşhur olanları. Cami'u Tirmizi. Tirmizi'nin camisidir mesela. El meşhuru bi Sunen-i Tirmizi. Sunen-i Tirmizi diye meşhurdur. Fehu aslun fil ma'rifetil hasene. Hasan hadisi bilmek noktasında asıldır diyor. Yani demek ki Tirmizi'nin ekseri hadisleri neymiş? Hasan senetli hadisler. Ve Tirmizi huvellezî şâhrahu fî hâzel kitâbi ve ektara min zikrihi. Evet, Tirmizi bu konuda meşhurdur. En çok bu hadisi zikreden de odur. Lakin yenbeğî tenebbuhu ila anna nusakahu tahtelifu fi kavlihim hasenun sahihun ve nahvuhu. Yani diyor dikkat etmek gerekir şu noktaya ki diyor onun nushaları farklıdır. Hasen sahih yazar. Buna benzer farklı ifadeler vardır. Fe'ala talibil hadisil inayetu bi ihtiyari nuskati muhakkakati vel mukabeleti li usuli mu'temedin. فَعَلَى طَالِبِ الْحَدِيسِ Hadis talep edene düşen şudur ki el-inayetu yardım almaktır. بِخْتِيَرِ النُسْخَةِ Hangi şeyden yardım almaktır? Seçilmiş bir nuskadan el-muhakkakati tahkik edilmiş ve وَالْمُقَابَلَةِ بِاُسُولِ مُعَتَمَدَتِنْ itimat edilmiş usullere mukabil olan, tahkik edilmiş yani iyice kontrol edilmiş nuskalardan okumaktır. Yoksa bazı nuskalarda demek ki millet yazmış hasen sahih nasıl olsa Tirmizi bu ifadeleri kullanmış. İyi bir tahkik etmek lazım. Demek ki tahkik edilmeden okunmaması gerekir. Sünnü Ebu Davud. Ebu Davud'un sünneni İmam Ahmet'in talebesidir Ebu Davud. Ahmet hocasıdır, şeyhidir. Ondan ders almıştır. Evet. Fakat zekara Ebu Davud fi risaletihi ila ehli Mekke. Ebu Davud diyor, Mekke ehline yazdığı bir risalede bunu zikretmişti biliyor. Ennehu yezkuru fihi sahiha ma ve ma yushbihuhu ve yuqaribuhu. Sahih hadisi ve ona benzer ve yakın olan bütün hadisleri zikretmiştir bu kitapta. Ve ma kana fihi vehanun şedidun beyyenehu. Ha, burada şedid bir şekilde var olan varsa vahin onu ortaya çıkarmıştır hastalık. وَمَا لَمْ يَذْكُرْ ف۪ي شَيْءًا فَهُوَ صَالِحٌ. Ha, hangi hadis içinde herhangi bir şey zikretmediyse demek ki o hadis zayıflıktan salihtir yani kenardadır. En düşük hasendir yani Ebu Davud'un hadisleri. Evet, İbnül Kayyım'ın Ebu Davud'a şerhi vardır. İmam Nevevi'nin vardır. Yani muhakkik ulemanın çoğu Ebu Davud'un sünnenini sünnenler arasında özellikle seçmişlerdir. Tirmizi ile beraber çok kıymetli, değerlidir. Evet. فَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ. Buna bina olarak اِذَا وَجَدْنَا ف۪يهِ حَد۪يثًا لَمْ يُبَيِّنْ هُوَ دَعْفَهُمْ. Eğer bir hadis bulursak, zayıflığı belirlenmemiş. وَلَمْ يُصَحِّحْهُ أَحَدٌ مِنَ الْاِمَّةِ الْمُعْتَمَد۪ينَ. Eğer kendisine dayanılan imamlardan biri de o hadis sahihlemediyse, فَهُوَ حَسَنٌ عَيْنَ اَب۪ي دَوُدٍ. Ebu Davud'un yanında o hadis ne hadistir? Hasan hadistir. Sunu Dar-ı Kutni. Dar-ı Kutni'nin sünnenine gelince. Fakat nasıl Dar-ı Kutni ala kesirin minhu fi hadal kitabı. Yani Dar-ı Kutni ise bu kitapta çoğunu zaten hasendir diye ne yapmıştır? Nasretmiştir. Özellikle belirtmiştir. Burada kalalım inşallah. Sahili gayriye geçtik. Onu da alacağız Allah nasip ederse. Hasenli gayrihi ile beraber. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.